Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Şubat Cuma. Yıl 2017, ay 2, gün 34, Kasım 88. 1438 Hicri Cemaziyel Evvel 6, 1432 Rumi Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün sözü. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken arkadan yumurtalarının alındığının farkına bile varmaz. Mayakovski. Günün şiiri. Bir çiçek. Bir çiçek duruyordu orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzımın kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda, güverteleri uçtan uca orman. Aldım çiçeğimi şurama bastım. Bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına aşınlıyor bir adam mavi treni. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreya. Günün malumatı, Şubat ayı sağlığı. Soğuk algınlığı, nezle, grip, göğüs hastalıkları bu aylarda çoğalır. Şubat, beyin humması yani menenjitin ve tifüsün de sevdiği aylardandır. Bu hastalıklara karşı aşılanmalı. Ocak ayında saydığımız korunma çarelerine de başvurulmalı. Özellikle okula giden çocuklar için çok dikkatli olmak gerekir. Bebekler ve küçük çocuklar için yılın bu güneşsiz aylarında kemik hastalığı tehlikesi vardır. Kemiklerin kuvvetlenmesini sağlayan D vitamini insan vücudunun güneş görmesiyle olur. Bu ayda güneşli havalarda rüzgara karşı kalmamak şartıyla çocuklar güneşten yararlanabilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I be your mirror, Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Velvet Underground grubundan Nico ile beraber I'll Be Your Mirror, senin aynan olacağım adlı şarkıyı çaldık. Aynalar kitabının da bir çeşit temsili, ben senin aynan olacağım. Çünkü Aynalar kitabının da bugün Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabının okumasını da bitiriyoruz. Son olarak kaybolan şeyleri okuyacağız şimdi size. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kaybolan şeyler. Barış ve adalet haykırarak doğan 20. yüzyıl kanın içinde boğulmuş olarak öldü ve bulduğundan çok daha adaletsiz bir dünya bıraktı arkasında. Yine barış ve adalet haykırarak doğan 21. yüzyılda önceki yüzyılın izinden gitmekte. Ben çocukken dünyada kaybolan her şeyin aya gittiğine inanıyordum. Ne var ki aya giden astronotlar orada ne tehlikeli rüyaları, ne tutulmayan vaatleri, ne de kırık umutları buldular. Eğer bunlar ayda değilseler, neredeler o zaman? Yoksa dünyada kaybolmadılar mı? Yoksa dünyada saklanıyorlar mı? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Galeano'nun da sonuna bu şekilde gelmiş olduk Aynalar kitabının. Bu okuduğumuz ikinci kitabıydı. Baştan sona okuduğumuz her gün bir parça Süleyman Doğru çevirisiyle Sel Yayıncılık'tan. Daha önce Günler Yürümeye Başladı kitabını da okumuştuk aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde de Galeano'nun bir sonraki kitabına, Kadınlar kitabına da geçeceğiz. Bunu şimdiden belirtelim ama tam bir tarih vermeyelim dedik. Evet, tarihte bugüne bakacak olursak neler var elimizde? Amerika'nın devrimci savaşında İspanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne tanınması var. 1783 yılında bugün gerçekleşmiş bir olay olarak geçiyor. 1959 yılında bugün ise üzücü bir kaza yaşanmış. Buddy Holly, Richie Valens ve G.P. Big Bopper Richardson. Big Bopper. Evet, Richardson'ın uçakları Iowa'da Clear Lake yakınlarında düşmüş ve ölmüşler. Evet, rock and roll'un öldüğü gün diye de adlandırılıyor. Önemli DJ'likten Big Bopper gelen bir tanesi. Buddy Holly de Richie Valens Latin rock'ının öncü isimlerinden bir tanesi. Aynı uçakta kötü hava şartlarında ölüyorlar. Rock and roll'un gerçekten en önemli ilk kazalarından bir tanesi. Bu tarihte bugün de durum bu şekilde. Bugüne bakacak olursak ne neler var o zaman? En önemli gelişmelerden bir tanesi Romanya Ticaret Bakanı yolsuzluk mücadelesini engellediği öne sürülen hükümetin çıkardığı kararnameyi protesto ederek görevinden istifa etmiş. Haber takibi niteliğinde de görebileceğimiz bir olay galiba bu. Evet, böyle benzeri gelişmeler de var aslında, ilginç şeyler. Ve aynı zamanda Merkel'in ziyareti gerçekleşti Türkiye'ye. Epey tartışmalı olduğu da söyleniyor. Gazetelere baktığınız zaman da farklı değerlendirmeleri farklı gazeteler üzerinden de okuyabilmeniz mümkün oluyor. Evet, şimdi bu arada Trump'ın yürüyüşü, olağanüstü yürüyüşü devam ediyor. Savaşçı bir tavrı var. Özellikle Michael Flynn'in, ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in İran'a dikkatli ol şeklinde bir uyarısı vardı. Bir roket denemesinden bahsediliyor. Bugünden itibaren resmen İran'a dikkatli ol çağrısını yolluyoruz diyorlar. Çok ciddi şekilde uluslararası anlaşmaları, İran'la Obama yönetimi arasındaki anlaşmaları çiğnedi diye başlamışlar. Pek çok uzman da İran'ın Dışişleri Bakanlığı ile beraber bu füze denemesinin aslında 2015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olmadığını, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, İran ve başka birçok ülke arasında yapılan anlaşmaya da aykırı olmadığını söylüyorlar. Trump zaten nükleer İran'la yapılmış olan ve Obama yönetiminin en büyük dış politika başarısı olarak, yani başarılarından biri olarak nitelendirilen bu İran'la çok uzun zamandan beri devam etmekte olan gerilimi yatıştırıcı anlaşmayı yırtıp atacağını söylemişti. Ve şey de diye çok tipik ifadelerinden biriyle en gelmiş geçmiş en aptal anlaşma demişti buna. Obama'ya da hakaret ederek. Hakaretten geri durmuyor. Zaten Avustralya başbakanıyla da papaz olmuş. 25 dakikalık bir konuşmanın ardından, daha doğrusu bir telefon konuşmasının ardından 25. dakikasında kesmiş. Telefonu yüzüne kapatmış Avustralya başbakanı. Nasıl? Terbiyesizceymiş. Malcolm Turnbull'la. Çünkü Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşmada mültecilerle ilgili bir şey var. Zaten dünyanın en iyi mültecileri muamele eden ülkesi sayılmaz Avustralya. Kesinlikle. Nauru'da, ama bir kısmını işte Obama yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri 1250 mülteciyi Avustralya'dan bir toplama kampı gibi bir yerde tutuyorlar. Onları alacağını anlaşmaya bağlamış. Şimdi onu konuşuyorlarmış telefonla işte Obama'dan sonra ve kapattım. Şimdi gelmiş geçmiş en kötü anlaşma demiş ona da. Ya gerçekten anlaşılması Trump mümkün değil. Yani Tazmanya canavarı gibi her tarafa saldırıyor Trump ve ekibi. Ama Rusya'ya geldiği zaman işler değişiyor. Ben tam olarak bu anlayamadım, nokta bu. En son Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin yönelik Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne yönelik yaptırımlarda bazı gevşemelere gidileceğini söylemiş. Zaten arası da iyi Putin'le beraber. İnsan bir merak ediyor gerçekten, neden herkese böyle? Mesela Rusya'nın en yakın müttefiki Çin'e karşı daha başkanlığın ilk gününden itibaren ağır sözler söyleyen bir devlet başkanından bahsediyoruz burada, Donald Trump ismiyle. Ondan sonra ağır sözler dedi, savaş çıkar dedi. Evet. Rex Tillerson bu işin sonu savaştır dedi. Evet, ondan sonra da işte biraz önce bahsettiğiniz üzere İran, Amerika Rusya'nın Suriye'deki ve Irak'taki en büyük müttefiklerinden bir tanesi, Orta Doğu'daki en büyük müttefiklerinden bir tanesi, yan yana savaşıyorlar. Halep'te yan yana etrafta dolaşıyorlar. İran'a da aynı şeyi yapıyor, ama Rusya'ya geldiği zaman gerçekten ağzını bıçak açmıyor. Gayet böyle, aa ne güzel, her şey ne kadar yolunda, daha da iyiye gidecek şeklinde mesajlar veriliyor. Avustralya zaten sonra kaset iddiaları çıktığı zaman da yalan müttefiklerinden biri. Evet, yani Avustralya'dan daha uzun süreli müttefiki çok az var Amerika Birleşik Devletleri'nin. İşte o beşli şey var ya, Snowden ortaya çıkarttığı zaman bütün belgeleri herkesi dinliyorlar. Amerika şeyler bu gizli dinlemelerde Fransa Cumhurbaşkanı da Almanya şansölyesi de var. Fakat Yeni Zelanda, Avustralya ve Yeni Zelanda yok ve Kanada yok. Onlar bir Amerika, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bir beşli oluşturuyor. Yani çok yakın dostları var. Ama bir yandan da riya akıyor. Sokaklardan olmasa bile parlamentolardan akıyor. En son Britanya Savunma Bakanı Rusya'nın en sistemli siber saldırılar yoluyla Batı demokrasilerini ve kritik altyapılarını hedef aldığı uyarısını yapmış. Britanya'nın Savunma Bakanı özetle Putin Batı'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor demiş. Kendileri zaten Batı'yı daha istikrarlı bir hale getirebilmek için Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Bu sebepten ötürü ayrıldılar. Şimdi yeni de bir metin yayınlamışlar. Sonunda becerebilmişler. Nasıl ayrılacaklarına dair metin ortaya çıkarabilmeyi. İngiltere'den bahsedeceğiz. Evet, Britanya'dan da daha bahsetmeye de devam edeceğiz. Son derece ilginç, önemli gelişmeler de oluyor orada da. Brexit yani Avrupa Birliği'nden çıkma şeyi verildi. Belgesi de parlamentodan çıktı. Fakat ben hakaretlerine ve çatışmalara, savaş ihtimaline devam edeyim Trump'la ilgili. Buyur. Devamı da var çünkü çok hareketli bir şey. Her tarafta var. Türkiye'de de var. Meksika'ya da, Peña'ya da patlatmış bir şamar. Meksika'ya diyor ki sizin orada bir alay kötü hombres var. Kötü adam var. Hombre. Hombre. Kavro. Fazla bir şey yapmıyorsunuz onları şey yapmak için. Yapamıyorsunuz. Ordunuz korkuyor demiş. Aynen ifade bu. Bence sizin ordu korkuyor. Bizim ordu da korkmuyor. Onun için bu meseleyi halletmek için birkaç bölük asker göndereceğim demiş. Böyle konuşuyor. Tamamen yani. Hombre. Delaware'de de... Bilgisayar oynuyor sanki ya. Şeyler çıktı. Basıyor tuşa böyle gidiyor. Öyle ama. Öyle öyle. Öyle. En son IŞİD'in yayınladığı videoları gördünüz mü? Hayır. Yani zaten doğrudan paylaşmıyorlar ama haber bültenleri paylaşıyorlar. Ben de oradan gördüm zaten. Dronlara el bombaları yüklemeye başlamışlar. Musul'un etrafında işte Elbap'ın civarında da var mı tam olarak bilmiyorum ama o dronların içerisindeki tuşlara bastıkları zaman havadan el bombaları yağıyor. Yani geleceğin nasıl bir savaş haline geldiğini net bir göstergesi haline de getirmişler Musul'u ve diğer savaşçıkları bölgeleri. Evet. Yani öyle bölük asker göndermeli bir şey olmayacak. Uzaktan böyle balistik füzeler de belki olmaz ama uzaktan böyle robotlar aracılığıyla insanlar birbirlerinin tepesinden bomba yağdırmaya başlayacaklar. Çok yani distopik bir dünyaya 1984 ve Orwell'in dünyasına hızlı bir geçiş yapmakta olduğumuz ama el yapımı işte. Ortada. Herkes yapabilir. Onun gibi duruyor. Evet. Mesela silah üzerinden bakacak olursanız herkesin yapabileceği şey bu. Bunu gördünüz mü? Bunu sizin için aldım bugün. Sözcü gazetesi. Dehşete düşüren fotoğraf diye vermiş. Silahlı iki genç bu fotoğrafı başkanlık sistemine hayır diyenleri sokaklarda bekliyor olacağız notuyla paylaşmışlar. Neredeler? Ne? Düzce Anıt Meydanı'nda fotoğrafı bilgisayarda yaptıklarını söylemişler ama ellerinde silahla bekliyorlar meydanda hayır diyenleri. Kaç? Liseli çocuklar. İki tane. Evet işte vigilante gerçekliği denilen el şey. El yapın bunlar. Sokaktaki faşizm. IŞİD gibi. Almanlarda da yani 33'ten itibaren bu böyle manzaralar çok fazlaydı. Hitler'in yükselişine de Nazilerin taarruz birliklerinin, yıldırım birliklerinin filan yükselişte bu şekilde oldu, örgütleniyor. Bu arada da bir gangsterler de zaten şey dediler. Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker söylemişti zaten. Evet. İma etmişti bunu. Ama askerler genellikle Trump'ın bahsettiği gibi şey gibi oluyor böyle. Piyonlar, daha doğrusu satranç tahtası gibi düşünün işte böyle gönderiliyor. Beş bölük asker göndereyim, seninkiler de beş bölük gelsinler. Ardından kavga ettirelim, kim kazanırsa o alsın bütün pastadın payını gibi şeklinde görülebilecek bir unsur haline de gelmeye başlamışlar galiba. Yine bugün cuma günleri alacağım artık sözcü. Sözcü gazetesinin önünde de bir tane fotoğraf var. Askerleri teker teker diz çöktürmüş AKP gençlik kolları, AKP Edirne milletvekili, 5. Ordu Komutanı arkalarına geçmişler. Fotoğrafı çektirip selam veriyorlar. Güzel bir manzara evet. Asker diz çökmez diye manşetten bağırıyor. Öte yandan. Neyse böyle yani Türkiye'de de benzer hikayeler var. Delaware'de de bir mahkum ayaklanması oldu Trump'a karşı. Bütün şartlarını da mahvedecek bizi diye. Ve bir kişi de ölmüş. yetkililerin verdiği bilgiye göre Delaware Eyalet Polisi binaya gelmiş. İkinci ölüm oluyor bu şeyin zamanında, Trump'ın zamanında, ama şeyden, bu içeriden bir Iraklı kadın da hasta, ülkeye dönmek istiyordu ama dönemeden ölüp gitti. Düğün veremedik de o haberi de. Mülteci politikası 120 gün. Öte yandan Standing Rock'ta, dikilen kayada çok ciddi bir şey var. Onu da söyleyelim. 76 kişiyi gözaltına aldılar. Toprak ve su koruyucusu diyorlar yerliler. The Last Child Camp deniyor. Son çocuk kampında. O karayolunun, 1806 numaralı karayolunun yanında oluyor. Bu ana kamp Oseti Sakowin kampının yanında, yerlilerin, Sioux kabilelerinin. Energy Transfer Partners diye bir şirket, Trump'ın da yatırım yaptığı bir şirket, orada o petrol boru hattını geçirmek istiyor işte. Bayağı neden adı son çocuk? Çünkü o Crazy Horse, çılgın at, en büyük direnişçi liderin adı, yerlilerin, onun adını vermişler. 1873'ten savaşan bir grup yarattı, direnen bir grup diye. Ve şeyler de, gaziler de destekliyorlar, fakat 76 kişi gözaltına almışlar. Çok önemli gelişmeler oluyor. Dediğin gibi işte Romanyalı bakan da istifa etti. Çok önemli bir gelişmeydi. Bir başka önemli gelişme de Doğu Ukrayna'da savaş yine canlanmış. Evet efendim. Özellikle uzun menzilli atışlarla birbirlerini tekrardan devam etmeye başlamışlar, evet, savaşmaya. Rusların desteklediği ayrılıkçılarla Ukraynalı birlikler. Ruslar çıkacağız dediler oradan ama hala çıkmadıklarına dair çok fazla haber, fotoğraf, evet, görsel kaynak var. Çıkmamışlar. Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna ordusunu destekliyor. İşte orada da Rus, yani bir vekalet savaşı gibi bir şey oluyor mu diye. İsrail'de yeni... Amerika Birleşik Devletleri Ruslara karşı Ukrayna'yı mı destekliyor? Hı, evet. Nasıl oluyor iş? Putin'le beraber... Allah Allah. Karışık. Karışık tabii ki. Durup dururken dünyayı, herkesi savaşa sokacaklar. Son dakika haberi değil bu, 59 saniye haberi. Öyle anlaşmıştık ya dün. Evet. 59 saniye haberi. Aynı zamanda yeni gelen bir bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'yi de uyarmış nükleer tehdit olarak. Güzel. Bu şekilde hareket etmeyi. Bütün dünyada. Aynısını yaparız demişler. Bir tek İsrail'i uyarmıyorlar. Uluslararası hukuku yerle bir ediyor. İşgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni 5000 ünite ev daha yapacakmış. İsrail'in işgali altında bulunan uluslararası hukuka en uzun zamandan beri aykırı olan yerde yeni bir inşaat başlıyormuş. 5000 ev yapılıyormuş. Bu arada Berkeley Üniversitesi'nde, meşhur Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley Campus'unda beyaz ırkçı liderlerden Milo Yiannopoulos, tam faşist, yani Ku Klux Klan gibi birisi, konuşma yapacakmış. Fakat çok yoğun gösteri olduğu için iptal edilmek zorunda kalmış. Dün de nasıl şeyi iptal etmek zorunda kaldı ya işte. Milwaukee'de Harley Davidson fabrikasının açılışına. Fakat yapamamış konuşmayı, iptal etmiş üniversite. Ama Trump kızmış. Bu düşünce özgürlüğü nerede demiş. Düşünce özgürlüğünden daha ziyade Harley Davidson fabrikası kendi geleceğini, kendi kariyerini de düşünüyor. O bölgede çalışanları da aynı zamanda, satışlarını da düşünüyor. O yüzden gerekli olmayabilir. Şimdilik böyle bir durum, askıya alalım demişler. Federal, evet, federal fonları da keseceğim diye tehdit etmiş şey için, Berkeley için. Öyle mi? Evet. Keser valla. Ama Anadolu Ajansı öyle vermemiş haberi. Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri oluşturmasına ilişkin yaptığı bu açıklamayı, İsrail'in var olan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının ve yerleşim yerlerinin sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz diye konuşmuş. Spicer'ın dedikleri zaten deli saçmasının da ötesinde, yani absürdün çok ötesine geçti. Bir Beckett Ionesco oyununu izliyor gibi değil. Mesela Amerika'nın bir de müze açılışı yapmış. Biraz da şey tarafını gösteriyor ya, çok düşünce özgürlüğüne falan, yani siyah haklarını da koruyorum diye bir siyah müzesi açmışlar. The National Mall diye bir şey ve işte Martin Luther King'e falan övgüler şey yapmış. Bu arada da Frederick Douglass'ın da harika bir iş yapmakta olduğunu ve giderek daha fazla tanınmaya başladığını söylemiş. Siyahi liderlerden. Yalnız ufak bir hata yapmış Trump. Yeni yetme bir şey değil. Frederick Douglass Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köle hareketini, köleleri özgürleştirilmesi hareketinin ilk önemli ismi. 1895'te ölmüştü. Onun farkına varmamış maalesef. Evet, anladım. Öğrenmiş. Sean Spicer da açıklamış. Tam öyle değil o demiş. Yani Frederick Douglass'ın daha çok şimdi tanınması için uğraşıyor filan demiş. Daha çok tanınmış bir köle karşıtı kimse yok aslında. Bir başka çok önemli bir haber daha var. Trump'ın yönetiminde Yemen'de çoluk çocuk düzinelerce insan öldürülmüş. Bir de Amerikan askeri öldü Yemen'de. Ve bizzat ismi verilmeyen askeri yetkililerin açıklamasına göre Reuters diyor ki yeterince istihbarat, yer desteği ya da hazırlık yapılmadan girişilen şeyde bir yeni doğmuş bir bebek, 10 çocuk ölmüş. 8 yaşındaki Abdurrahman Avlaki'nin de 8 yaşındaki kız kardeşi de ölmüş. Trump Yemen'de kimi vuruyor? Suudi Arabistan'ın desteklediği militanları mı vuruyor? Yok. Yoksa Husileri mi vuruyor? Husileri vuruyor. Emin misiniz? El-Kaide'yi vuruyor olması lazım. El-Kaide'yi vurduk diyor ama işte o bir aylık bir çocuğun da ya da birkaç günlük bir çocuğun da El-Kaide'ci olduğunu düşünmek zor. Çocuğun gözaltına alınıp kelepçelendiğinin tehlike nereden gelecek bilemeyiz diye karşılayan bir ülkenin, daha doğrusu bir ülke başkanının yardımcısının bu emri vermesi de bence çok garip değil. Yapılabilir. Yani bir kuruluşun, sivil toplum kuruluşlarından birinin sözcüsü Jennifer Gibson da şey demiş. Yani böyle hamile kadınları, yaşlıları ve bebekleri öldüren bir ülke, ki Amerika'nın savaşta olmadığı bir ülkede bunu yapmak, doğrusu savunulacak hiçbir şey yok. Amerika'yı da daha güvenli bir hale getireceğini düşünmek deliliktir bunun demiş. Çok ağır bedeller ödeyebiliriz demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nde antifaşist aktivistler de direniş bizim tek çaremizdir diye bütün Amerika çapında şey yapıyor. Yani Trump meselesi böyle. Uber'in patronu da Trump'ın danışmanlığından büyük protestolar üzerine ayrılmış. Trump'ın danışmanlığından mı ayrılmış, Uber'den mi ayrılmış? Yok, Trump'ın danışmanlığından ayrılmış. Kaçırmış. Kendisi kaçırmış. Onun yerine ama Tesla'nın patronu gelmiş. Tesla'nın patronu mu gelmiş? Allah Allah. Elon Musk. Fosil yakıt endüstrisine bu kadar yatırım yapan bir karışık anlayışın. Karışık işler. Tesla gelmiş ha, ilginç. Evet, o da gelmiş. Bu arada François Fillon'un da şansı çok ağır zedelenmiş durumda. Çocukları da çünkü skandalin bir parçası oldu. Galiba çekilmek zorunda kalacak bu Katolik muhafazakar. Korkuyorum Le Pen'e yarayacak diye. Artık bilemeyeceğim. Tabii. Avrupa Parlamentosu liderleri de Avrupa Birliği'ne Trump'ın yeni büyükelçisini geri çekmesini söylemişler. Çünkü bir adam tayin etmiş Avrupa Birliği'ne Trump, Ted Mellock diye birisi. Eniştesi mi? Yapsa şaşırmayacağım. Bilmiyorum, damadı falan işin içinde tabii de. O yüzden. En ilginci, Ted Mellock görevim, misyonum nedir demiş. Avrupa Birliği'ni yok etmek. Aynen. Hadi canım. Vallahi doğru bildim. Ciddi misiniz? Hem de verdiği örnek ne? Hadi canım, bildim yani. Sovyetler Birliği gibi söküp atacağım burayı demiş. Tamam yani, ya bence bir ara verelim de bir nefes alalım. Hakikaten bunu, yani bunu gerçek haber olarak okuyup paylaştığımıza ben bile inanmakta zorluk çekiyorum yani. Aynen öyle demiş yani. Ben demiş Sovyetler Birliği'nin yıkılması gibi geliyorum dağıtacağım Avrupa Birliği'ni demiş. Hayırlısı. Bunu sokma demişler. Zaten Schengen vermeyeceklermiş. Schengen bölgesini almayacaklarmış Türkiye'yi. Evet, Schengen. Merkel'den de Erdoğan'a basın özgürlüğü konusunda endişelerimiz var. İadeler içinde kanıt gerek demiş. Özgürlükler ve güçler ayrılığı çağrısı yapmış. Onun üzerinde devam ederiz. Çok büyük şey de var. Kızmış Türkiye'deki gazetelerin bir kısmı. Geliyor ağzınızın ucuna kadar, çok büyük gösteriler var. Şey, Merkel karşıtı gibi şeyler, böyle toplumsal yok, olaylar geliyor ama Türkiye'de henüz, dışarıda henüz herhangi henüz bir şekilde yok, dışarı çıkan insan yok. Ama sabah yine hepsi kızmış yani. Hürriyet de biraz kızmış. Neden kızmış Hürriyet? O iki kelime havayı gerdi diyor. Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısında İslamcı terör mü? İşte ikisi aynı. İslamist, İslamcı. İslamcı terör. İslamist değil yani. Kızmış. İzlemek, İslamist. Ne bileyim. İslamist olduğu zaman İslamcı terör oluyor. İslamik olduğu zaman İslami terör oluyor. İslamik terör demiyor. İslamist terör de. İslamcıların yaptığı terör diyor. Cumhurbaşkanı da bu sıfatı kızıyor. Kızıyor. Kamikaze şansölye demiş. Star da çok kızmış. Erdoğan. Akşam da külliyede terör dersi demiş. Yeni Şafak'ta FETÖ'cüleri bize ver diye bağırmış. Bağırmış. İşte böyle bir durum var. Açık Gazete. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. All the children. Control the sound, so shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So round and round and round we go. Where the world's headed, nobody knows. Beatles new records of gas. And the only safe place to live is on an Indian reservation. And the band played on. Eve of destruction, tax deduction. City inspectors, bill collectors. Hardcore, in the man, population out of hand. Suicide, too many bills. The Temptations grubundan ünlü şarkıları Ball of Confusion, That's What the World Is Today. Onu dinledik. Bir kargaşa yumağı. Kafası karışık bir dünyanın halini tasvir ediyor ve o bariton bas, daha doğrusu seste şey diyor. Bando çalmaya devam etti. Titanic güvertesinde buzula doğru giden gemide olduğu gibi. Dennis Edwards'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. 1943'te bugün doğmuştu Birmingham, Alabama'da. Amerikalı soul ve rhythm blues şarkıcısı Motown. Çok ünlü bir grup. Hem şarkıcı grubu hem de sahnede de son derece başarılı. The Temptations, işte onun solistlerinden birinin doğum günü münasebetiyle çaldık. Sesini de duyuyordunuz. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazete. Merkel'den Erdoğan'a özgürlükler ve güçler ayrılığı çağrısı gelince ortalık biraz gerilmiş. İslamist terör ifadesini de eleştirmiş. Ama basın özgürlüğüyle ilgili çok bir dizi kaygı dile getirmiş. Bunlara pek bir cevap verilmemiş. Muhalefetin söylediklerinde hakikat yok demiş Erdoğan da. Anladığım kadarıyla Merkel'le Yıldırım da bir görüşme yapmış ama bayağı ifade ve basın özgürlüğüyle güçler ayrılığı ilkesi göz önünde tutulsun demiş Merkel. Bu fazla diğer gazetelerde pek göze çarpmıyor. Yıldırım demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun Merkel'in gelmesi Cumhurbaşkanlığı sistemine destek olarak algılanır açıklamasına dair esprili bir cevap vermiş yani. Muhalefet endişelenmesin. Merkel'in seçimi var. Benim orada oy hakkım yok. Bizim burada referandumumuz var. Merkel'in de burada oy hakkı yok demiş. Net. Net. Mühendis. Bu kadar mühendis. Sade işte. Halk bilgesi işte. Evet. Hakikaten filozof. Bir şey, anayasa değişikliği de Cumhurbaşkanı'na gönderilmiş. Bunu da söyleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanarak kabul edilen anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmiş, Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Ve Türk tipi başkanlık deniyor. Tam anlamıyla ne diyor belirsiz. Bütün anayasa hukukçularının, idare hukukçularının ya da bu konuyla ilgili çeşitli eserleri bulunan kişilerin bunun bir sistem olmadığını, böyle bir sistemin dünyada da hiçbir yerde görülmediğini söyledikleri aceleye getirilmiş bir anayasa taslağı şimdi Cumhurbaşkanı'nın önünde. 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 339 oyla kabul edilerek yasa haline gelmişti. Değişiklik paketinde Cumhurbaşkanı imzasına sunulması bekleniyordu. Nihayet sunulmuş. Şimdi ne zaman Cumhurbaşkanı'nın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi var. Kanunu onaylaması durumunda referanduma, halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlanacak. Bu resmi gazetede yayınını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacakmış. Yani bu durumda 9 ya da 16 Nisan tarihinde yapılması bekleniyormuş. Deutsche Welle'nin yaptığı derlemeden okuduk bunu da size. Türk tipi başkanlık sistemi. Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu söyleniyordu. Ama en son Cumhurbaşkanı KADEM'in bir toplantısında genç kadınlara, bana bak başkanlık sistemi geliyor hazır, daha çok çalışacaksınız şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra ben de başkanlık sistemi olduğuna inanmaya başladım. Türk tipi başkanlık sistemi olduğuna da biraz önce olduğuna sizin dediğinizle, sizin söylediğiniz cümlelerle inandım. Aceleye getirilmiş olması, üzerine çok fazla düşünülmemesi ve toplumun çeşitli kesimlerinden görüş alınmaması sebebiyle bence Türk tipi başkanlık sistemi diyebiliriz. Evet, doğru. Ben de buna katılabilirim. Ama aynı zamanda da referandumda evet, terörle mücadeleye de evet demek. Bunu da biliyorsun değil mi? Numan Kurtulmuş söylemiş. Hayır dediğin zaman söylemiş. Karşınızda kimleri bulacağınızı biliyorsunuz değil mi? Bakın çocuklar ellerinde silahlarla bekliyorlar. Nerede? Düzce'de miydi? Öyle, Bolu'da galiba. Düzce Anıt Park meydanında. Ama Photoshop yaptık demişler. Öyle mi? He, Photoshop'ta bilgisayarda yaptık demişler. Hiç de öyle durmuyor mu? Şirinler gibi. El yapım bunlar. İşitcan. Numan Kurtulmuş da öyle demiş işte ama. Hem hükümet sözcüsü hem de başbakan yardımcısı, eski Has Parti genel başkanıydı. Has'tı değil mi adı? Has efendim. Bu cumhurbaşkanlığı sistemini merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda evet oyu vermenin teröre karşı da evet oyu vermek olduğunu savunmuş. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da doğru anlasınlar. İnşallah bu millet referandumda evet dediği zaman terörle mücadeleyi de evet demiş olacak. Çok ciddi bir şekilde kararlılığını ortaya koyacaktır demiş. Ve rejim değişikliği yurttaşlık bilgisi dersidir demiş. Yurttaşlık bilgisi okutulmuyor mu? Müfredattan kaldırıldı mı evrim teorisiyle beraber? Bilemeyeceğim. Açıkça konuşmak gerekirse... kaldırılmış olduğunu hiç düşünmüyorum ama. Yurttaşlık bilgisi bakalım. Birinci sınıf dersi yani 101 demeye getirmiş. Vatandaşlık ama. Diye geçiyordu bizim zamanımızda. Öyle mi? Yok. Bizim zamanımızda yurttaşlıktı onun adı. Normal Kurtulmuş sizin kuşağa daha yakın benimkine. Siyasal Bilgiler Fakültesi dersi falan da değildir. Ah CHP demiş. Üzülmüş Cumhuriyet Halk Partisi için. Filan falan ama... şimdi olağanüstü halde anayasa referandumu yapılması konusunda dün duyurusunu da yapmış olduğumuz bir panel vardı, onu takip ettik. Evet. Yurttaş girişimi ve barış blokunun o halde anayasa referandumu başlıklı paneli. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı da yapmış duayen gazetecilerden Altan Öymen, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin yöneticilerinden Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından Bursa Milletvekili diye anılmıyorsam Ertuğrul Yalçınbayır ve fizikçi barış aktivisti Ayşe Profesör Doktor Ayşe Erzan katıldı. O da barış blokunun sözcüsü olarak ve paneli yöneten eski Anavatan Partisi Genel Başkanı ve yazar Nesrin Naz, Türkiye'de siyasetin ve özgür medyanın tutuklu olduğu bir ortamda referanduma gidildiğine vurgu yaparak bunun geçerli olamayacağını söylüyorlar. Yani demokrasi ortadan kalkacak, egemenlik milletten alınıp tek kişiye verilecek dendi. Hüsamettin Cindur'un yaptığı vurgu önemliydi. Türkiye'nin siyaset yelpazesinin farklı renklerinden gelen insanlar toplantıda konuşmacı olarak bulundular. Basın açıklamasında konuşmacı olarak bulundular. İşte bu ilk aşama olarak da nitelendirilebilir. Sesler daha fazla çeşitlenmeye başladığı zaman farklı bölgelerden, farklı düşüncelerden, farklı yaş gruplarından insanlar da aynı şekilde bu çağrıya katılırlar muhtemelen. Evet, yani aralarında yazarlardan Ayşe Kuli'nin, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, akademisyenlerden Esra Munga'nın, tiyatrocu Orhan Alkaya'nın, Ufuk Uras'ın, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, ressam Bedri Baykam'ın, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in, T24 yazarı ve romancı yazar Oya Baydar'ın, aktivist barış aktivisti, dil bilimci Necmi Alpay'ın da aralarında bulunduğu, siyaset, basın ve sanat camiasından çok sayıda davetli, çok kalabalık bir toplantıydı. Canlı bir katılım vardı. Yalçınbayır, ilk sözü ele alan Yalçın Bayır, ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kurucu ekibinden, yeni anayasayla egemenlik milletten alınıp tek kişiye verilecek. Bundan sonra kanun önünde eşitlik görmeyeceğiz. Partizanlık her şeyin önüne geçecek diye ciddi bir uyarıda bulundu. Literatüre bakın, Türk tipi anayasa görülmüş müdür? Bu Tayyip Bey anayasasıdır diyor. Ve çok kaygıyla belirttiği önemli bir nokta vardı. Bütçe hakkını da tek bir insana vereceksiniz. 650 katrilyon eski rakamla verdi. Örtülü ödenek de denetime tabidir. Yerler, şehirler de denetime tabidir. Bütün şehir planlamalarının yapımında tek bir adamın sözü geçecek. Sonra ah vah İstanbul diyeceksiniz gibi ifadeler kullandı. Rıza Türmen sonra konuştu arkasından. Yeni anayasayla bütün gücün tek kişide toplanacağını, demokrasinin tamamen ortadan kalkacağını, demokrasi kelimesinin bile artık konuşulamayacağını ve bu yüzden hayır dediğini söylüyor. Yargı, yasama ve yürütme tek elde toplanacak. Bunun adı da dünyanın her yerinde demokrasi değil, diktatörlüktür dedi. Getirilen sistem bilinen başkanlık sistemiyle de örtüşmediğini, demokratik başkanlık sistemleriyle örtüşmediğini de söylüyor. Hiçbir başkanlık sisteminde meclisi feshetme yetkisi yoktur. Buna başkanlık da denemez diyor zaten. Hüsamettin Cinduruk ayrıca panelin davetlileri arasında yer alan Necmiye Alpay'ı, yakın zaman önce serbest bırakılan, dayanışma için bir günlük bir gazete şey yaptığı için, dayanışma gösterisi yaptığı yönetim, yani basın ne derler, editörlük yaptığı için temsili editörlük. Uzun süre hapiste kalan dil bilimci ve barış aktivistlerinden Necmiye Alpay'ı alkışlatmış. Panelin moderatörlüğünü yapan Nesrin Nas da bu referandumda milletin vekaletini değil velayetini alacaktır. Veli tayin ediyorlar diyor. Yeni anayasanın asla kabul edilemez olduğunu söyledikten sonra da ekrana yansıtılan şeylerde bu olağanüstü hal şartlarında özellikle 15 Temmuz'dan sonra başarısız darbe girişiminin ardından rakamlar da yansıtılıyordu arkada, platformun arkasındaki şeyde. Nas da onları anlattı. Hukukun askıya alındığı, gazetecilerin ve milletvekillerinin cezaevinde olduğu, Türkiye dünyadaki en çok gazetecinin hapiste bulunduğu yer, hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin 96 gün oldu yazar ve yöneticileri içeride, bir de Ahmet çıktı, 35 gündür tutuklu, 91 günden beri de haklarında iddianame hazırlanmasını, evet, beklemekteler. Çok hukuk dışı bir durum var. 100 binden fazla kamu görevlisinin ihraç edildiği, bazılarının mallarına, mal varlıklarına el kondu, hatta 6 milyon oy almış ve 59 milletvekiliyle parlamentonun 3. büyük partisinin liderlerinin 12 milletvekiliyle, 13 oldu mu sayısı, neredeyse tüm belediye başkanlarının hapishanede olduğu bir OHAL ortamında yasalarımızı şekillendirecek bir referanduma gidiyoruz dedi. Yani Altan Öymen'in de önemli bir başka vurguladığı noktada şeydi, yeni anayasa, yani normalde Ağustos 2015'te Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun anayasal olarak kesinleştirilmesidir ifadesini hatırlatıp, önce hukuki çerçeve çizilir, ona uyulurdu. Eskiden yeni anayasada tersi, fiili durum hukuka uydurulmaya çalışıyor diyor. Böyle bir referanduma da ilk kez gideceğini söylüyor Öymen. OHAL şartlarına da vurgu yaparak, idare seçim sandığına yaklaştırmama yetkisine bile sahip, bu seçim ertelenmeli diyor. Bu aynı zamanda Nesrin Nas'ın da önemli üstünde durdu ve Ayşe Erzan'ın da. Çünkü bu şartlar altında nasıl seçim yapılacağı, daha doğrusu oy sandığına gidileceği büyük bir muamma oluyor. Özellikle Ayşe Erzan Barış Bloku sözcüsü Profesör Erzan, Güneydoğu'daki çatışmalı sürecin ardından kentlerdeki duruma çekiyor. Yani kent, mahalle diye bir şey kalmamış diyor. Birkaç ev, onlar da polise rapor veriyorlar düzenli olarak. İşte çadır kentler falan. Bölgede moloza dönüşmüş diyor birçok bina ve mahalle. Bu mahallelerde nasıl oy kullanılacak merak ediyorum diyor. Cindoruk'ta 1987'deki darbecilerin getirdiği siyaset yasaklarının sürmesini öngören referandumu hatırlatıp, referandum kumardır, Turgut Özal 87'deki seçimde kaybetmişti, daha sonra keşke gitmeseydik demişti diye konuşmuş. Bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece rejimini değil, bulunduğu cepheyi de değiştirme projesi diyor. Ve anayasa pratiğine aykırı olduğunu ama siyasal iktidarın çıkarlarına uygun olduğunu söylüyor. Yani sadece birlikten değil, Avrupa Birliği'nden değil, Avrupa Konseyi'nden de Türkiye'nin ihracının konuşulduğu, idamın da gelmesi halinde bunun da gerçekleşeceğini, Türkiye'nin dışarıda da büyük bir yalnızlığa doğru gittiğini de sözlerine ekliyor. Aynı zamanda Rus haber ajansı Sputnik, Rusya'nın hastane görüşmelerinde muhaliflere sunduğu taslak anayasa taslak anayasanın tam metnini paylaşmış. Bir diğer anayasa tartışması da şimdi Suriye'de var. Rusya hazırlıyor. İnsanlar da bakıyorlar, olur olmaz diyorlar. Hı. Rusya beğenilmediği zaman da yenisini hazırlar. Değişiklikler yapıyor. Ardından Suriye'deki halklara soruyorlar. Onlar olur olmaz diyorlar. Ama Arapça yapıyor bunları. Arapça muhtemelen. Halklara mı soruyorlar? Yoksa gruplara ve bu çeşitli... Haklısınız. Savaşan unsurlara. Unsur. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü, vicdan ve din hürriyeti garanti altındadır. Hiç kimse düşünce ve inançlarını açıklamaya veya inkar etmeye zorlanamaz denen taslak metinde aynı zamanda devletin resmi dilinin Arapça olduğu belirtilmiş. Kürt kültürel otonomisinin yönetim kurumları ve örgütlenmeleri Arapça ve Kürtçeyi eşit şekilde kullanır diye de devam etmiş. Şimdi tartışma buymuş. Arap Cumhuriyeti kısmı da kaldırılmış. Suriye Cumhuriyeti olmuş. Zam haberi var. Onu da verelim mi? Cumhuriyet Gazetesi'nde verilmiş. Yoktur bu. Zam. Var canım. Ne zam mı? 2700 lira zam. Neye zam? Evet. Neye zam? Önümüzdeki günlerde çıkacakmış. Kanun hükmünde kararnameyle hakim ve savcıların maaşlarına, derecelerine göre artış yapılacağı ve bu düzenlemeyle birinci sınıf hakim ve savcıların 2700 lira zam alacağı haberi biraz tepki yaratmış. Neden kanun hükmünde kararnameyle çıkıyor bu zam kararı? Olağanüstü bir durum mu var? Evet. Savcıların şeyinde, o hakimlerin. Ülkede var. Ücretlerinde. Tamam, ülkede var ama şunu da soruyorlar. Tek burada yok. Şu stüdyoda olağanüstü hal uygulamıyoruz. Bizde olağanüstü haller artık kural haline geldiği için ufak istisnalar durumu olarak değerlendirebileceğimiz durumlar bizim ilgimizi çekiyor. Benzer artışın 3 yıl önce de yapıldığını söylemiş Kamusal Genel Başkanı Koncuk. Kamu görevlilerinden 16 bin kişinin sorununa çare üreten yetkililerin geri kalan 3 milyon 325 bin çalışanı 2 milyon emekliyi yok sayması büyük bir adaletsizlik demiş. Tamam, madem olağanüstü hal bu 3 milyon 325 bin çalışanla 2 milyon emekliye olağanüstü hal yok mu? Yok. Ondan hala gayet olağan mı? Olağan emekliler, olağan çalışanlar, yoksullar. Olağan dış olanlar, savcılar, hakimler. Olan vasatlar. Evet. Cumhuriyet bayağı soru da soruyor yani. Bu neyin ödülü diye. Hakim savcılara 2700 lira zam yapılacağı haberinin. Yapılacaksa herkese yapılsın diye de aynı şekilde kamusal tarafından dile getiriliyor. Sadece evet. Tek bir gruba değil de bütün toplumsal kesimlere yapılsın aynı oranda zam diye bir talep var. Ama duyuluyor mu bilmiyorum. Sizin önüyle konuşmadan önce şu haberi de vermek istiyorum. Kendisi pek sevmiyor artık harita üzerindeki benim yaptığım çeşitli manevraları ama bize de bunu bir dinleyicimiz göndermiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer İsveç televizyonu kanalı SVT'ye yaptıkları açıklamada Polonya'da konuştuğu Amerikan tank taburundan 600 askerin eski Sovyet Cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerine Litvanya, Estonya ve Letonya'ya kaydırılmaya başlandığını duyurmuş. Kaliningrad. Yani o bölgelere kaldırılıyor. Bir yandan Trump Putin'le yakınlaşıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri askeri Rusya sınırındaki Rus askerlerine doğru, Polonya sınırına doğru yakınlaşmaya başlıyor. Ahmet İhsan Bey de bize bunu göndermişler, hatırlatma yapmışlar. Bizim de takip ettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Evet, özellikle Cuma günleri sizin öneyden hemen önce. İki tane çok önemli şey yazı yayınlandı bu yeni durumla ilgili olarak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve tabii bütün dünyanın durumunu ilgilendiren Trump'la ilgili yazıları okuyacak değiliz. Zamanımız el vermiyor ama bir tanesi yeni George Monbiot'un bir araştırma sonucu Guardian'da dün yayınlanan bir yazısında. Şirketlerin karanlık parası, karanlık para diye bir tabir var, dark money diye. Ya kaynağını açıklanmayan, nereden hesabı verilmeyen paralardan bahsediliyor. Lobicilikte kullanılan paralar. Kimin, yani mesela sigara şirketi diyelim, sağlık şey yapıyor, araştırmalarına para veriyor ama açıklamıyor arkasında. Şirketlerin örtülü ödeli. Evet, şirketlerin şahsi örtülü ödeli. Aynen öyle. O Atlantik, Atlas Okyanusu'nun Atlantik'in her iki tarafında da, Amerika'da da, şimdi Britanya'da da iktidara geliyor. Bu çok çok önemli. Gizli bir ağ kurdular diyor lobiciler, şirketler. Zaten uzun zamandan beri etkileri vardı Amerikan politikasında. Şimdi Britanya hükümetindeki şeyde de, müttefikleri de Brexit'le beraber tam bir plan uyguluyor. Dünya çapında zaten ilk ziyareti yaptı ya işte Theresa May'de Trump'a. Evet. Şimdi tabii milyonlarca kişilik dilekçelerle karşı Trump'ın ziyaretini önlemeye çalışıyorlar Britanya'da. Fakat olağanüstü ayrıntılar var şirketlerin rolü konusunda. Yani bütün skandallerle ayrılmak zorunda kalan bakanlar geri gelmiş Britanya'da da şimdi işin içine ve Trump'la yakın çalışmakta olan insanlar, Liam Fox gibi. Ve sonuçta şöyle bitiriyor bütün yazının kendisini, mutlaka tavsiye ederim. Nisan 1938'de Başkan Franklin Roosevelt Amerikan Kongresi'ne şu uyarıyı göndermişti diyor. Bir demokrasinin özgürlüğü eğer şey güven altında olmaktan çıkar diyor. Eğer halklar özel güçlerin demokratik devletten daha da güçlü hale gelmesi halinde bunun adı faşizmdir diyor. Ya da uyarıyı dikkate alsak iyi olur. Çözümden de bahsedebiliriz. Her iki ülkede de özgürlükler ve demokrasiler tehlike altındaysa, sistem işlemez hale gelmişse versinler 400 milletvekilini, alsınlar Türk tipi başkanlık sistemini. Neden oraya da çare olmasın ki? Çok doğru. Çünkü zaten Başbakan Binali Yıldırım da Trump'a hızlı treni de bizden öğrenin dedi mesela. Evet. Başka hiçbir şeyine itiraz etmiyor ama Trump'ın bu bütün uygulamalarına. Yemen'deki hamile kadınların ve yeni doğmuş çocukların öldürülmesine de itiraz yok. Müslümanların, daha doğrusu Müslüman bazı ülkelerin vize engellemesine tabi tutulmasına da herhangi yok, bir yüksek sesli tepki gelmedi. Yaşındaki çocukların 5 aylık kelepçelenmesine falan 5 saat boyunca. Falan. İsrail'in yeni yerleşme politikasına bir tepki geldi mi? Yok, onu da görmedim. Çok Allah ilginç. Allah. Free oldu acaba? Duvarlarımızda her yerde Free Gaza yazıyor ama. Neyse, öbür yazıda şu, sadece başlığını vereceğim. Amerikan psikozu ya da çıldırısı başlığını taşıyor Chris Hedges'in. Ve bilişsel uyumsuzluk tamamen egemen oldu. Yalanlardan ibaret ve çok vahim bir durum var diyor. O da 29 Ocak tarihinde çıkmış bir yazıydı. İşte neler yapılması gerektiğine ilişkin de kendi görüşlerini de şey yapıyor. Amerikan çıldırısı başlıklı yazıyı da Truth Dig'de yer aldı. Onu da tavsiye etmekle yetineyim. Maalesef böyle bir yazıların ayrıntısına girecek zaman ve şey bulamıyoruz, güç bulamıyoruz şu sıralarda. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Soğuk, gri, böyle kasvetli bir Orta Avrupa sabahından merhaba. İçinizi nasıl açabilirim diye düşündüm. Tam bahsetmeyeceğiz. En azından Orta Avrupa'da değilsiniz. Evet. Olmayanlar için tabii. Nedir her durum şimdi? Bugün ne konuşuyoruz? Bugün buradaydı. Selamınızı söyledim. Dün yollar kapalıydı. Evet, bu da Peştir'de. Artık Macaristan'ın da arkası sağlam yani. Samimi pozlar verildi. Orban'la ne konuştular? Orban'la işte bol bol tabii ekonomi konuşuldu vesaire. İşbirlikleri konuşuldu. Orban da son derece çok sıcak tavırlar sergiledi Rus heyetine. Ve tabii çok da kısa kaldı yani Macaristan'ın sadece kaldığı saatler burada birkaç saat. Macaristan'ın önemine göre tabii herhalde birkaç saatini ayırabilirsin. Ama aynı zamanda vereceği mesajı da vermiş oldu. Tekrar dünyanın bu bölgesinde Rusya'nın söz sahibi olduğunu Orta ve Doğu Avrupa'da artık biraz da burada borusun öttüğünü bir anlamda ilan etmiş oldu Avrupa'ya. Daha çok Almanya'ya mesela işte bir mesaj. Üstelik de tam da Merkel'in ziyaretiyle birbirine denk düşen Türkiye ziyaretiyle birbirine denk düşen ziyaretler. Ondan dolayı tabii Polonya'da mesela böyle bir etkisi var. Çünkü Polonya'da popülist bir iktidar var. Popülist sağ. Ama tamamen bütün söylemini anti-Rus aynı zamanda komünist dönem mirası üzerine de kurduğu için burada çok enteresan bir şey var. Orban bir yandan o işte antikomünist miras ondan nasipleniyor. Fakat bir yandan da Rusya ile iyi ilişkiler kuruyor. Fakat bu Polonya için bu kadar da kolay değil. Bir de tabii canın çok sevdiği Polonya'da tanklar meselesi var. Ben programa girmeden önce verdim o haberi. Siz sevmiyorsunuz, efendim? Siz sevmiyorsunuz o tip haberleri diye programı sizinle yapacağımız olan seyyareye girmeden önce verdim efendim. Tamam yani zaten işte tanklar ilerliyor her an. Evet, takipteyiz. Embedded gazeteciler olarak. Evet, bir de burada yerden. Zaten şeyde stüdyodaki masamızda küçük tankları da dolaştırıyoruz. Stratejiyi evet, tespit ediyoruz. Ama ekolojik tanklar mı öyle şey? Yeşil çevreye tabii, zarar. Tabii çevreyi zaten fazla etkilemeyen. Hemen davayı bıraktınız. Neyse evet. Buyurun. Polonya'yı kim işgal edecek veya tabii ki Rusya'yı öbür taraftan falan filan vesaire. Bu 2. Dünya Savaşı valla tarzı maalesef hakikaten şeyler tartışmalarda tamamen Avrupa'nın gündeminde aslında bütün bu savunma gündeminde vesaire işte Rusya'ya karşı şimdi belki Doğu Batı çatışmasında zıtlaşmasında kim Doğu kim Batı bu da tartışılır tabii ama hakikaten NATO'nun şimdiye kadarki en ciddi soğuk savaş dönemi sonrası yığınağını yaptığı vesaire konuşuluyor. Bu arada işte Putin ve Trump'ın arasının çok iyi olması bekleniyordu. Fakat dün de işte Birleşmiş Milletler'de yeni işte şeyin Trump'ın atadığı elçi, Amerikan elçisi ve temsilcisi Haley şeyden bahsetti. Kırım ve Ukrayna'ya olan tahakküm kalkmadıkça Rusya'ya yaptırımların kalkması da mümkün değil gibi bir açıklama yaptı. Şimdi tabii acaba ne kadar hakikaten bu ilişkiler nasıl yürüyecek, ne olacak? Beyaz Saray'ın arkasındaki beyin kim? Şimdi farklı ekipler var tabii. Bir eski bu askeri kanat var ve askeri kanat Rusya'ya şüpheli ikircikli yaklaşıyor. Bir de Trump'ın bunlar da yönetimde de etkinler. Ama bir de şey var, Trump'ın yeni getirdiği kanat. Şimdi Mike Flynn, bizim işte Türkiye'de de çok duyduğumuz ismini. Tillerson asıl tabii nişan var göğsünde. Rusya'nın dostu nişanı. En yüksek madalyayı aldı nişanı. Rex Tillerson'ın evet öyle bir madalyası var. Ondan sonra bu asıl bence Beyaz Saray'ın beyin takımının en has beyni diyelim. Bannon var. Yani Steve Bannon gibi bir adamdan bahsediyoruz. Bu arada yani Amerika işte şey dünya nereye gidiyor vesaire, işte Avrupa 2. Dünya Savaşı psikolojisini tekrar yaşıyor bir anlamda. Bu sefer Rusya'yı şey alarak, bir hedef alarak Rusya'yı o büyük düşman yerine koyarak vesaire. Ama öte yandan da Amerika'da 19. yüzyılını yaşıyor artık. Nereye yaşıyor bilemiyorum yani. Çünkü tamamen psikolojik olarak o hale dönmüşler. İşte Andrew Jackson zaten bu 19. yüzyıl başı, 18. yüzyıl sonu Amerikan başkanı. O en idealizmindeki adamlardan bir tanesi Trump'ın. Bugünkü beyin takımını geçtim ve o da yani mahkeme kararlarını tanımamasıyla tarihe geçmiş bir başkan. Özellikle bu Cherokee yerlilerine karşı mesela Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var o dönemde. Fakat ne olursa olsun o mahkemenin kendisine söylediklerini umursamamış bir başkan. Ve Beyaz Saray'da da şimdi Trump'ın arkasında onun resmi var. Ne güzel. Hal böyle. Bir de işte Bannon meselesi var ki Time'ın da kapağı oldu kendisi. Ama asıl en kapak olacak gibi gözüküyor. En tehlikeli geneline bakıldığında. Evet. En tehlikeli tiplerden biri, başta geleni tabii Steve Bannon yani. Irkçı, emperyalist, yani akıl almaz bir figür ve en önemli rollerden birini üstlenmiş durumda. Baş danışman. Evet, baş stratejist. Evet, baş stratejist. Baş danışman ve stratejist. Sağ kolu yani aslında başkanın. Ve daha önce de ben işte bahsetmiştim. Yani zaten böyle sağ kolları çok meraklı. Kendisi Roy Cohn'dan bahsetmiştim daha önce. Yani bu programda da üzerine konuşmuştuk. McCarthy döneminin mimarlarından bir avukat kendisi. Ve Trump'ın da iş dünyasında yükselişinde eskiden bütün bu 80'ler 90'lar boyunca ve hatta daha öncesinde babasıyla çalışmış Trump'ın aynı zamanda. Roy Cohn çok büyük bir rol oynamıştı. Ve hakikaten bu McCarthy döneminin, hatta McCarthy'nin kendisinin çığırından çıkmasına sebep olmuş kişi, hiçbir acıması olmayan insanların hayatlarını, yani bizzat o dönemin sorgularını, Cadavu'nun sorgularını kendi gerçekleştirmiş Beyaz Saray'da çalıştığı dönemde, Beyaz Saray'a yakın Washington'da çalıştığı dönemde denilen bir kişi. Şimdi de yeni bir kendine Roy Cohn bulmuş gibi gözüküyor Trump. O da Steve Bannon. Steve Bannon nasıl bir adam? Bu Breitbart News var. Takip edenler bilirler. Alt-right hareketinin bir haber sitesi olarak yani biliniyor. Bu internet sitesi alt-right nedir? Alternatif sağ deniliyor. Alternative right, ama aslında alternatif falan filan değil, aşırı sağ bildiğimiz. Evet, son derece sansasyonalist, son derece işte şey nefret söylemini biraz üstüne şekerle kaplayarak kullanan, dolayısıyla nefret söylemi olmadığını iddia eden bir kişi. Kendisi işte aynı zamanda ordu geçmişi var Steve Bannon'ın. Georgetown Üniversitesi'nden dış ilişkiler konusunda, ulusal güvenlik konusunda bir derece almış, master derecesi. Ve ondan sonra da Harvard Business School'da okumuş işletme için. Ve sağlam bir eğitimi var. Fakat onun ötesinde bütün kariyerini işte hem eğlence sektörü üzerine yapmış. Bir yandan o medyanın o eğlence sektörü diline son derece hakim. Çeşitli işte televizyon şovlarıydı vesaire de, öyle şeylere yatırımları da var. Fakat medyayla çok içli dışlı. Bazı filmler için prodüktörlük yapmış vesaire, yapımcılığını üstlenmiş. Fakat bir yandan böyle, bir yandan aynı zamanda politikaya son derece ilgili bir kişi. Ve işte Breitbart'ı son dönemin, son yılların çok dikkat çeken bir sitesi. Ve bütün bu alternatif sağ söyleminde de ne var? Mesela işte gerçekten Müslümanlara karşı çok sert bir söylem. Bütün liberallere karşı Liberal söylemin bütün başarısızlıklarını, negatifliklerini alıp onu onlara karşı silah olarak kullanıyor gibi gözükürken aslında bütün liberaller değil derken, yani liberaller üzerinden bütün o onlar hedef alınarak ve onlardan da tabii doğal olarak bütün dünyada, Amerika'da da çok nefret eden var. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil bu. O nefretle bütün herkes için aslında, bütün toplum için hak ve özgürlüklerin alanını daraltmak üstüne kurulu bir anlayış var. Bunu bilmem iyi anlatabildim mi? Yani bu çok ince bir ayrım. Yani evet, hakikaten Türkiye'de de işte böyle bir liberaller, gıcıklık, işte bunlar falan, işte zaten ülkeyi mahvettiler, bunlar ilk başımıza bütün belaları açtılar anlayışı var. Entel dantel. İşte, doğru, bunda bu söylemde bazı yönlerde oldu, bazı dönemlerde büyük hatalar yapıldı, liberal düşünce çizgisinde olduğunu iddia edenler tarafından söylenebilir. Ama şimdi bu Breitbart gibi tarzındaki kişilerin yaptığı, işte bu söylemi, işte ben aslında liberallerin söylemine karşı çıkıyorum diyerek bütün toplumun aslında değerlerine ve ortak yaşam zeminine saldırıp bütün o dediğim gibi hak ve özgürlükleri aslında hedef alıyor olmak. Hak ve özgürlükleri hedef alıyorum deseniz kimse alıcısı olmaz. Etnik temizlikten bahsediyorlar mesela. Etnik temizlik, yani, ama etnik temizlikten bahsediyorlar ama barışçıl etnik temizlik olarak geçiyor. Peaceful ethnic cleansing diye yani bahsediyor. Mesela örnek, Richard Bernard Spencer, ama işte Trump'ın yemin töreni sırasında da ufak da bir şey yapıldı. Protesto edildi kendisi kameralar karşısında. Evet. Ya şimdi sadece zaten Steve Bannon da bir, aynı zamanda mesela Hristiyan milislerin oluşması, silahlanıp Müslümanlara karşı bir savaş yürütülmesini söyledi. Şimdi İslamofobi dünyanın her tarafında ciddi bir mesele. Türkiye'de de, ben hatta Türkiye'nin kendi içinde de artık hakikaten bir bu anlamda sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Şey bakımından, yani artık o kadar din kötü bir şekilde kullanıldı ve bütün siyasetin içine o kadar nüfuz etti, nefret ettirir hale geldi ki birçok insanı. Toplumda önemli bir kesimi, bence azımsanamayacak bir kesimi. Orada da artık, yani hani dinle ilgili bir şey duymak istemeyen veyahut da herhangi bir şekilde, yani artık tahammül edemeyen birçok da insan var bence. Şimdi Türkiye'nin çoğunluğunun hep böyle muhafazakar olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da böyle bir taban da var toplumda. Ve bundan dolayı işte Hristiyan milisler çok da kötü bir şey söylemiyor. Türkiye'de dahi bunu düşünenler olabilir. Fakat iş öyle değil tabii. Çünkü işi din savaşına indirgediğiniz zaman işte şimdi Amerika'da olan oluyor. Ne oluyor? İşte insanlar sadece aslında bugün Irak deniyor, işte şey deniyor, Suriye deniyor, Yemen. İşte onlar zaten sorunlu ülkeler, İran vesaire. Fakat aslında bu ülkelerden bir şekilde zaten baskıdan, sıkıntılardan kaçmaya çalışan, bir anlamda sadece işte o nüfus kağıtları, doğum yerleri, doğum belgelerinden kaçmaya çalışan, doğum belgelerinin mahkum ettiği hayatlardan kaçmaya çalışan insanların engellendiği bir haldeyiz. Şimdi bunu da bir anlamda mazur görmek mümkün değil. Olayın sadece bu ülkelerin çatışma bölgesi olmadığı da ortada. Yani bütün bölgede, çünkü baktığım bütün bu havzada dışarıda kalanlar Trump'ın bir şekilde iş ilişkisi olanlar. İşte Mısır da böyle, işte şey de öyle, Türkiye de öyle, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve hatta yani Birleşik Arap Emirlikleri şimdi küt diye şey getirdi. Kendisi işte yasaya zaten kısıtlamaları vardı bu 7 ülkenin girişine ve şimdi onlar da yasak getirdiler. Bir anlamda yasaklarını, zaten var olan yasaklarını altını çizerek dünya alemi ilan etmiş oldular. Ama bunları işte tabii dediğim gibi mazur görmek mümkün değil. Sadece işte Bannon meselesi değil. Mesela Milo Yiannopoulos diye bir figür var. Son derece genç, parlak derken şey bakımından parlak, zeka olarak kıvrak zekalı bir kişilik. Ve Berkeley Üniversitesi'nde Amerika'da karıştırmayı, ortalığı birbirine katmayı becerdi kendisi. Milo Yiannopoulos bir gay olmasını falan vesaire bizim için cinsel tercihin hiçbir önemi yok. Fakat aynı zamanda cinsel tercihlere karşı bir saldırı içinde kendisi. Keza başka bir genç figür, Milo Yiannopoulos, Breitbart'ın ve Steve Bannon'ın Beyaz Saray yönetiminde değil ama o ideolojinin, faşist çerçevenin en önemli figürlerinden. Ama kendisi de ismine bakılırsa bir göçmen değil mi? Ama bunların hiçbir önemi yok işte. Bunlar yani dediğim mesela Bannon'la beraber Trump'ın konuşmasını yazan Stephen Miller var. Stephen Miller Batı yakasından bir Yahudi ailenin oğlu. Gene Yahudi olmasının hiçbir önemi yok normal şartlarda. Fakat kendisi Yahudilerden nefret eden bir söylem benimsiyor. Şimdi Yiannopoulos'ta da aynı zamanda Miller'da da bunu gözlüyoruz. Tabii damadı da Yahudi zaten ve öyle bu da bayağı faşist bir figür gibi gözüküyor bizzat Trump'ın damadı da Jared Kushner. Eşi de Yugoslavya'da doğdu bu arada. Kushner ailesi aynı zamanda işte bayağı bir ciddi soykırım döneminde, Holocaust döneminde de sıkıntı çekmiş insanlar. O zaten büyük annesinin de bütün o 2. Dünya Savaşı anılarının ve nasıl kıl payı işte Amerikan dizesi sonunda alarak kurtulduğunun, çünkü İtalya'da da sonradan 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bayağı bir mülteci kamplarında yaşamışlar. Hatta büyük annesinin ilk çocuğu orada doğmuş. Yani Kushner'in de yani bir şeylerinden bir en yakın akrabalarından bir tanesi bir mülteci kampında doğmuş. Evet. İşte öyle bir durum var. Kendi işte amcası veya öyle bir şey olması lazım. Dedesi neyse. Böyle bir durumda anlayışlı bir tavır benimsemesi beklenir bütün bu figürlerin. Yani kendi geçmişlerinden dolayı, kendi tecrübelerinden dolayı. Fakat tam tersi kendi geçmişlerinden ve kökenlerinden nefret eden ve tam beyaz kuluk klan söylemine, beyaz milliyetçisi bir söyleme benimseyen kişiler. Evet. Bunun tabii psikolojik açıklamaları şunlar bunlar olacaktır. Fakat dünya olarak bunlarla uğraşıyor olmak çok büyük sıkıntı. Çünkü Amerika'nın politikalarını maalesef hepimiz çekmek zorunda kalıyoruz. Evet, evet. Bütün dünya için zaten onun var. İçin de çok uzun zamandan beri Açık Gazete'de Trump bütün avenesinin ve hiç bütün ilgilenmesek yani evet. Ben isterdim fakat böyle değil. Böyledi. Peki bir de yani evet. Süre biterken yani evet. Bir de şeyden bu yani, evet hayır meselesinden de son yazdığın evet. Yazıdan kalkarak birazcık da onu konuşalım mı? Referandum. Ben hep şunu vurguluyorum. Bu dönemde OHAL şarkılarında işte referanduma gidiliyor olması ki artık referanduma gittiği de sanırım kesinleşti. Artık Cumhurbaşkanı'na gönderilmesiyle meclisteki onaylanan metni. Ne isim vereceğimi bilmiyorum. bu metne ne diyebilirim? Yasa desem ne desem anayasa değişikliği bunlar bence denk düşmüyor. Fakat o metnin gönderilmesiyle işte bir referandum yoluna giriyoruz. Ne oluyor? Şimdiki evetler ve hayırlar çok yakın. Oylar. Ben güvenilecek araştırmalara baktığımda bunu görüyorum. OHAL şartlarında gitmek de işte hep hükümete avantaj deniliyor ama bence kamuoyu araştırmaları açısından büyük bir dezavantaj. Şöyle ki artık kamuoyu araştırmacıları çok az eve girebiliyorlar. Çok az eve girebiliyorlar çünkü çok az kapı onlara açılıyor. Daha önceki programlarda da bundan bahsetmiştik. Kapınız çalınsa şu an bir kamuoyu araştırmacısı gelse siz onun cevap vermek ister misiniz? Verirseniz ne kadar doğru ve dürüst cevap verirsiniz? İşte kamuoyu araştırmalarının bu sorunu var. O yüzden örneklemlerin kayması çok mümkün. Ki nedir o? İşte, yani Türkiye'nin temsilli nüfusu olarak işte şu kadar zengin var, şu kadar fakir var, şu kadar işte eğitimli var vesaire diye, şu kadar kadın var diye bir takım şeyler yapılıyor, dökümler yapılıyor ve ona göre bir nüfus, bir örneklem oluşturuluyor, nüfus, temsili nüfus ve onun şaşması ister istemez o açılmayan kapılar nedeniyle söz konusu. Ondan dolayı özellikle metodoloji konusunda çok hassas davranmış kamuoyu araştırmalarına ben ancak güvenebiliyorum. Yani ortalarda öyle araştırmalar dönüyor ki özellikle belli siyasi kesimlere yakın çevrelerde zaten yani böyle olay 60'lar 70'lerle bayağı bir fark atarak evetler önde gibi gösteriyorlar. Fakat hiç böyle değil. Tam tersi hayırlar önde. Her şeye rağmen. Bütün bu ortama rağmen, bütün işte bu baskı havasına vesaireye rağmen ve cevap vermek istemeyenlere rağmen hala hayırlar çok az da olsa önde. Fakat şok yaratıcı toplumsal olaylar, işte terör, onun dışında büyük her türlü can kaybına neden olan olay Türkiye'de işte başkanlığa olan desteği zıplatıyor. Bunun tabii tam o dönemlerde, mesela işte Aralık'ta iki terör saldırısında bu Tak'ın üstlendiği saldırıda hemen oradaki Aralık ayındaki ölçümde birden yükseldiği gözleniyor başkanlığa olan desteği. Fakat bunun sebebi işte bir hakikaten milliyetçi yükseliş olabilir. O andaki işte nefret, bir anlamda Tak'a duyulan, terör örgütlerine duyulan o nefret olabilir. Ama onun dışında da mesela 15 Temmuz döneminde de çok yükseldiğini de görüyoruz. Bütün bu olaylar, yani 15 Temmuz darbesinin bütün o kanlı dönemin hemen etkisi şimdiye kadar olmadığı şekilde mesela başkanlığa desteğin yükselmesiydi. Fakat bunlar ancak bir ay kadar sürüyor. Yani evet, kendini ancak bu tarz olaylarla yükseltebiliyor. Bu tarz olaylarla yükseltebiliyor derken, bu tarz olayların olması ertesinde yükselebiliyor. Bu da bence çok büyük bir bunalıma işaret ediyor. Çünkü böyle bir, hadi diyelim eskaza bir şekilde bir %1-2'lik farkla anayasa değişikliği geçti, onaylandı ve işte başkanlık sistemine geçti Türkiye. Bu ölü doğmuş bir sistem olmak dışında ve Türkiye'ye büyük acılar çektirecek bir sistem olmak dışında bir seçenek yok ortada. Çünkü bu kadar toplum kitlenin ortadan küt diye bölündüğü ve anlık bir anlamda tepkilerle bir tarafın diğerine karşı güçlendiği durumlardan bunun yaşayacak bir sistem üretme imkanı yok. Mümkün değil. Yani tabii ki %40'lık veyahut da %30'luk bir kitle sadece hayır diyor olsaydı da bu çok ciddi bir şeydi. %10'luk bir kitle olsaydı da yani bu ciddi bir şeydi. Şu anlamda bu kadar büyük bir değişikliği istemeyen her zaman bir kitle önemlidir. Fakat bunun %50'lerin seviyesinde artık oluyor olması çok çok çok önemli. Ve özellikle MHP tabanı hakikaten de büyük bir ağırlıkla %70'lerle %75'e yakın oranda bu değişikliği reddediyor. Ve partisinden tamamen bağımsız bir tavır benimsiyor. İşin bu kanadı da var. Dolayısıyla bir yandan tabii sandığa gitmeyecekler var. Sandığa gitmeyecekler de bir anlamda evet demiş olacaklar. Ama aynı zamanda AKP'den de sandığa gitmeyecekler var. Bu da enteresan. İlk kez ufak bir kitle de olsa bu değişiklikten uzak durmaya çalışanlar var gibi gözüküyor AKP'de. Ve özellikle kadınlar, ağırlıklı olarak kadınlar yüzdelere baktığımızda. Bu da çok önemli. Dolayısıyla özellikle ev hanımları, ev kadınları AKP'nin bu değişikliğinde sandığa gitmeyerek, ki AKP'nin çok dinamik bir tabanı gibi. Evet, AKP'nin genel yükseliş ve başarısında en önemli rolü oynayan temel direklerinden biri ev kadınları değil mi? AKP'li ev kadınları çıkıyor araştırmalarda, sosyolojik araştırmalarda. Evet, yani bu konuda çeşitli işte zaten AKP'nin kendisi çok övünüyor. Şeyle ki dünyanın en kalabalık kadın örgütüne sahip olmakla böyle bir iddia var. Dolayısıyla bu dipten biz bence dalgaya işaret ediyor demektir. Ben Metropol'ün verilerine bakarak bunları söyledim. Metropol'ün bu anlamda güveniyorum çalışmalarına, ama başka çalışmalarda da benzer rakamlar gördüm. Gene güvendiğim başka şirketlerin araştırmalarında. En son Kadir Has Üniversitesi'nin daha bile evetleri önde çıkaran, pardon hayırları önde çıkaran bir araştırması vardı. Orada %46'ya 53 galiba gibi bayağı bir ciddi şey makas söz konusuydu. Ciddi makas dediklerim de ciddi değil aslında. Yani hani %5'lik 6'lık bir fark da yani toplumun ne kadar aslında aynı tam ortadan zıtlaştığını gösteren bir şey. Burada işte hep şu var. AKP'lilerin partilerine ne dese onu takip etme gibi bir özelliği var. AKP hala hakikaten ciddi bir tabana sahip. İşte çok büyük bir Sevinç Doğan, sosyolog Sevinç Doğan bu konuda işte bir kitap, bir çalışma yapmıştı. Kağıthane'deki sanayi mahallesi üzerinden. Ve işte oradaki sadece o aslında küçük örneği alarak nasıl bir şebeke oluştuğunun, nasıl bir parti ağı oluştuğunu anlatıyordu. Ve orada işte kadınların da biraz önce bahsettiğimiz özellikle ev kadınlarının nasıl ön plana çıktığını. AKP bu anlamda tabanda hala çok aktif ve partinin büyük desteği var elbette. Fakat kendi tabanında da işte dediğim gibi bir kesim ikna olmuş değil. Bundan dolayı bundan ısrar etmek niye Türkiye bu bir anlamda daha da kutuplaşma riskini alıyor? Neyi değiştireceğiz, ne olacak, başka şeyler olamaz mıydı diye düşünmeden tabii insan edemiyor. Ve müteahhit bakış açısıyla söyleyeyim, bir ıslak zemin var ortada, bir ıslak gevşek kum zemin var. Oraya bina dikilir mi? Öyle diyeyim, bari böyle anlatayım. Deprem riskinin de çok önemli olduğunu bizzat Çevre Bakanı, çevreden başka her şeyle uğraşan Çevre Bakanı Özhaseki söyledi. Deprem riskini değil, kentsel dönüşümün deprem riski karşısında ne kadar önemli olduğunu söyledi. Evet, deprem riski de ama yani milyonlarca evin yıkılması gerektiğini söyledi. Evet. İşinize yarayacak ufak bir bilgi vereyim mi bu arada? Efendim? Sözünüzü kesmek gibi oldu ama zaten vaktimizin sonuna geldik. Yok, İşinize yarayacak ufak bir bilgi vereyim mi? Bu şey Doğu kim Batı kim bu tartışmalar geldiği zaman aklınıza. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Batı medeniyeti sahip olduğu devasa üretim kapasitesine rağmen insanlığın mutluluğuna aynı oranda katkı sunamıyor diye tanımlamıştı. Biz ne kadar mutluysak ki. Yani aynen bakın öyle. Kim insanlığın... Ben Doğu Avrupa'dayım, ne kadar mutluyum. Doğu'ya. Sen doğudasın evet. Neyse. Bu arada gençler de ağırlıklı olarak başkanlık sistemine karşılar. Dolayısıyla dediğim gibi böyle kutuplaşmalar, böyle ağırlıklara, dünya ağırlaşmış, dünya bitiyor, çevre sorunları hepimizin boyuna aşıyor. Bu ortamda ne gerek var tabii. Ama ben hem cana hem de Sezgin'e mutlu haberi vererek kapatmak istiyorum bunu. Nedir? Hürriyet gazetesi amiral, medyanın amirali gene... Bir de mi demek istiyorsunuz? Amirali mi bilemedim. Amirali. gene bu haftada kansere 10 yıl içinde umut bulunduğunu açıklamış bulunuyor sürmanşetten. Bu... Ha, 21 yıldır takip ediyoruz. Çalışmadım ama dış haberler servislerinde maalesef öyle haberlerin büyük umutlar vesaireye sebep olduğunu ve tamamen yanlış çevirilere büyük çoğunluk yok, olarak dayandığını. Bu tamamen doğru. Roche'un CEO'su Daniel O'Day konuşmuş Hürriyet'e ve bu mutlu haberi vermiş. 10 yıl içinde kanser tedavisinde önemli gelişmeleri anlatmış. Bu şeydir. 21 yıldan beri takip ediyoruz amiral gemisinde. Haftada bir en az çıkar kansere aşı şeyi. 21 yıldan beri bunu takipteyiz. Ben Zakkum'la başladım bu işe. Efendim? Ben Zakkum'la başladım bu işe. Böylece öncesini takibi bilmiyorum. Sürdüreceğiz. Ya bu sürede hakikaten de kansere karşı büyük gelişmeler kaydedildi dünyada. Evet. Kanserin tedavisine yönelik ama ve hatta önlenmesine yönelik vesaire aşılar vesaire hani hakikaten adımlar atılma önemli olan Türkiye'de insanlar bundan ne kadar yararlanabiliyorlar? Türkiye'de insanlar neler yaşıyorlar? Gelişmeden de emin değiliz ama. sağlık sistemimizdeki neler ne haller. Büyük başarının altında var. Birazcık da belki bunu düşünüyor olmak lazım. Sizin... Ve tabii her şeyden önce gençlerimizi ne kadar yaşatabiliyoruz? Bu bence de. Van'dan gelip de işte şey yapıp İstanbul'da inşaat işinde çalışan ve üstüne beton blokları düşen düşüp ölen tıp öğrencisini hatırlamamız herhalde gerekiyor. Maalesef öğrencilerimizi, işte tıp öğrencisini, parlak bir doktor olacak kişiyi, bu şekilde bir genci kaybediverdik. İktisat diye okumuştum ben. Efendim? İktisat fakültesinde olduğunu okumuştum ben. Vallahi fazla fark etmez. Sen yani fark etmez. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Bu olabilir. Belki bugün de vardı. Ara dönemde. Bugün de vardı. Ama ben tıp diye okumuştum. Olabilir. Dolayısıyla. Sana ama işte bütün doğudan... bu şeyler. Sonuçta eğitim gerçekten bedelsiz olmadığı için Türkiye'de çok fazla bedel ödemek zorunda kaldığı için aslında öğrenciler borçlara girmek zorunda kaldığı için işte bir yandan da inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. Dahası zaten bütün bu inşaat sektörü, bütün bu iş kollarının birçoğunda aslında insanlar son derece kötü şartlarda çalışıyorlar. Ve gencecik yaşta iş kazalarında ölüp gidiyorlar. Yani işte. Peki böyle kapatıyoruz demek. Böyle. Ne yapalım? Sizin teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gençlerimizi bundan kurtaralım. Bu cenderelerden, bu hayatlardan vesaire. Rezidans dünyasından ayrı bir yaşamda olabilir. Evet, aynen öyle. Evet. Evet. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın sevgili Cem, merhaba. Evet, dediklerimizin biri oldu, biri olmadı senin için. Avustralya Açık'tan bahsediyoruz ama herhalde şeyden çok, Federer'den memnun olmalısın. Memnuniyet ötesi bir şey. Yani hem maç içi performansı hem maç sonrası ödül törenindeki konuşması. İşte gerçek şampiyon ama her şeyden önce insan. Gerçek bir insan. Yani kazanma duygusu da ağır bassa da, çok da önemli de olsa, centilmenlik, insanlık unutulmuyor. İşte insan olduğu için de kendi uğraşı alanında büyük bir şampiyon ortaya çıkıyor. 35 yaş, vermiş olduğu mücadele, bu tabii bir para kazanma mücadelesi değil. Ya da ne bileyim, şampiyonluğu elde etme mücadelesi, 18 kere Grand Slam şampiyon olmuş zaten, yani rekorsiyonu rekor, ama yaptığı işe saygı duyarak, büyük bir tutkuyla bağlı kalarak yapıyor olması muhteşem bir şey yani. Bunu görmek lazım ve bunu çeşitli vesilelerle derslerde falan okutmak lazım. Yani nasıl insan olunuyor, insan olunduktan sonra nasıl bir hayat mücadelesi veriliyor. Şimdi spor bize bu gerçeği yansıtıyor. Yani evet, Cahit Sıtkı'yı da hatırlatıyor. Yolun yarısı ederdi. Tam 30, yaş 35, yolun yarısı ederi Roger Federer'den duymuş oluyoruz. Evet, yani o 18. Grand Slam şampiyonluğu tabii çok önemli bir şey. Pete Sampras'ın 14. rekorunu kırmıştı. Şimdi bunu 18'e çıkardı. Aktif olan raketler içinde işte Nadal'ın 14 şampiyonluğu var. Djokovic'in 12 şampiyonluğu var. İşte yakalayabilirler mi? Kolay değil. Kolay değil. Federer'de yanılmıyorsam 2012'den sonra ilk kez bir Grand Slam şampiyonu oldu. Kimse tabii ona Avustralya Açık başlamadan önce konuşuluyordu. Federer şampiyon olur mu olmaz mı diye, ama pek çok otorite, tanınmış popüler isim olamaz diyordu Federer için. Ama işte tarihi bir zafere şahit olduk. Maçta çok heyecanlı ve güzel geçmiş anladığım kadarıyla. Ben seyretmedim ama yani 5 set ve bayağı geri dönüşler gitti. gitti denirken geri de getirilen durumlar da olmuş galiba, öyle değil mi? Aslında çok akıllı bir oyun anlayışıyla mücadele destekler. 3-2 kazandığını hemen hatırlatalım. 3-2'lik aslında rövanşı da almış oldu. Kolay kazanan birinci set. İkinci sette biraz gevşeme, belki dinlenme. Yine üçüncü seti 6-1 kazandı. Sonra adam buna 6-3'lük cevap verdi. Son sette de aslında hafızam yanıdır. 3-1 falan gerideydi. Servisini kırdırtmıştı hemen oyunun başında Federer, ama daha sonra bu dezavantajı ortadan kaldırıp Nadal'ın servisini kırıp üst üste aldı oyunlarla da 6-3'lük setlerle maçı kazanmasını bildirdi. Tabii 5 setlik bir karşılaşma için 3 saat 38 dakika sürdü. Bu tabii ki kısa süren bir karşılaşma oldu diyebiliriz 5 set için konuştuğumuzda. Tabii Federer'in galibiyetine getirdi. Servisler diyebiliriz yani. 20 tane ace'e imza atmak, Nadal gibi bir rakip karşısında 35 yaşınıza gelmişsiniz. Muhteşem bir istatistik bu. 20 ace. Yani doğrudan servisten alınan puanı kastediyoruz ace derken, evet, değil mi? Evet. Evet, servisten alınan puan. Aynı zamanda ace olmayan ama çok etkili köşelere giden servisler de Nadal'ı çok zor durumlara soktu. Yani servis muhteşem diyebilirim. Yani servisler şampiyonluğu Federer'e getirdi diyebilirim. Ayrıca da maç içinde yani 73 tane doğrudan kazanılan puan çok önemliydi Federer için. Ama 57 tane basit hata yapması da tabii kolay kazanacağı, diyelim ki kolay kazanabileceği karşılaşmayı biraz sonra soktu da diyebiliriz. Tabii bu rakamlar Nadal mesela 35'te sınırlı kaldı. Yani Federer'in maçı ne kadar çok istediğini de gösteriyor. Bu ve kritik puanlarda da file önüne gelmesi, o puanları file önünde bitirmesi de tabii ki şampiyonluğu getiren önemli faktörler arasındaydı. Evet, evet. Serena Williams konusunda ise beklenen sürpriz olmadı. Venus kardeşi, Venus alamadı. Evet, evet, yani orada tabii Venus'un şampiyonluğunu arzulamam romantik bir yaklaşımdı. Yani fiziksel olarak zaten Serena çok ağır basıyordu. Bunu kabul etmek lazım ama işte o romantik bir yaklaşımda Venus bir sürpriz yapar mı, ama Serena buna izin vermedi. 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı ki Alman Steffi Graf'la paylaşıyordu bir rekoru. Şimdi onu geride bıraktı. Ayrıca Kelber'den de WTA sıralamasının bir numarasını geri almış oldu. Dolayısıyla bu şampiyonluk Almanlardan iki tane ünvanın gitmesine neden oldu. Evet. En çok Almanlar üzülmüştür herhalde Serena'nın şampiyonluğuna. O da tabii muhteşem bir şey. Yani 23 Grand Slam şampiyonluğu, 7'si Avustralya'da, işte 3 tanesi Fransa'da, yine 7 tane Wimbledon'da ve 6 tane de Amerika'da açık olmak üzere 23 Grand Slam şampiyonluğu. O muhteşem bir şey yani. Ve bayanlar tenisindeki tabloyu da gördükten sonra yani Serena eğer bir sakatlık, bir formsuzluk, inişli çıkışlı bir görüntü sergilemezse sanki bir iki tane Grand Slam daha kazanır gibi gözüküyor. Çünkü içerisinde bayanlar tenisi hiçbir 400 bin raket yok yani Serena'yı zorlayabilecek. İsterse Grand Slam'lerde iki şampiyonluk, üç şampiyonluk, hatta Grand Slam bile yapabiliriz. Evet, kadınlar meselesinde Serena Williams bütünüyle halletmiş gibi görünüyor. Kadınlar tenisinin, evet, büyük egemeni oldu söylenebilir. Peki şey, Venus nasıl karşıladı törende bu yenilgiyi? Yani çok zaten kibar, kardeşine karşı da sevgi dolu. Yani ben mesela Serena'yı çok sevmem ama yani Venus daha böyle humanisttir. Kardeşini kucaklar. O kendisi şampiyon olduğu dönemde de dikkat edin kardeşim geliyor, benden daha iyi olacak diye Amerikan medyasıyla paylaştığım bir açıklaması vardı. Çok abla işte. Zamanda, Türk medyasına atmıştım. Yani böyle kardeşine karşı sevgi dolu, çok böyle cana yakın kişi olan çok tatlı bir kız yani. Ama Serena'da onu göremiyorsunuz. Serena daha bir böyle şımarık. Daha hırslı. Yani hırs tabii hırs hepsinde var. Yani ben hırs negatif olarak yüklemem için. Hırs pozitif bir şeydir. Ama ne bileyim, şımarık diyebiliriz. Evet, çirkef. yani ne bileyim ben, ama mutlaka Serena hayranları da vardı, Serena'ya hayranlık duyanlar da vardı, onları da üzmek istemem, onları da canı sıkmak istemem, ama yani ben mesela Venüs'ü, hala Venüs'ü daha şeker tatlı, daha karizmatik, daha insan, humanist görürüm. Peki, şimdi bu güzel bir Avustralya Açık ve tenis konuştuk. Can'ın evet. Bir sorusu var. Spor Cem ama Bey, sporun karanlık. Karanlık yüzüne. Değil, her şey açık burada. Yayın ihalesinden bahsediyorlar. Aziz Yıldırım da Göksel Gümüşdağ'ın yayın ihalesi kapışması diye verilmiş çeşitli internet sitelerinde. Ömer Mağda durumdan habersiz. Biraz özet bilginiz varsa vermek ister misiniz? Ve yorumlarınızı da aynı zamanda. Cehaletimi ortaya koydu. Yayın kriziyle alakalı. Evet efendim. Evet, biliyorsunuz 2-3 hafta önce yayın ihalesi sonuçlandı ve Bein Sports $500 milyon karşılığında yayın ihalesini kazandı. Zaten ihaleyi tepkiden firmaydı. Bir dakika bile sürmedi o ihale. Katarlılar değil mi? Katarlılar, evet. Aynen öyle. Katar sermayesi Bein Sports şu anda sektörün, sadece Türkiye'de değil, tüm spor yayıncılık sektörünün önemli bir marka. Problem şu, 3.26 ile dolar kurunun sabitlenmiş olması. Şartnamenin alınış tarihindeki kur 3.26 üzerinden yayıncı kuruluşa da bu konu söz verilmiş. Kur ne olursa olsun siz ödemezsiniz. 3.26 üzerinden yapacaksınız. Aziz Yıldırım da buna karşı geliyor. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Dolayısıyla bu bizim lehimize değil, bizim aleyhimize. Ortada bir usulsüzlük var. İşte kur 4 liraya, dolar 4 lira olursa işte kulüplerin yıllık zararı 185 milyon olacak. İşte 5 yıllık ihalede de bu 1 milyara yaklaşacak. Dolayısıyla bu ihale 1 milyar lira mı? Liradan bahsediyoruz değil mi? Efendim? 1 milyar liraya yaklaşacak değil mi? Yok. Evet, evet. 1 milyar liraya yaklaştık. Evet. Yani 4 lira olursa tabii dolar. 4 lira olduğunu varsayarsak işte tekrardan yapılsın. 500 milyon dolar ödemesin de 4 milyon dolar ödesin, ama kur konusunda bir en fikir alalım şeklinde bir soğuk savaş, aslında soğuk savaş değil, sıcak savaşa dönüşen bir tablo var. Ama kim haklı? Burada ben kim haklı, kim haksızdan ziyade bu ihale Türk lirası üzerinden yapılsın yani. Evet. Niye yerli ve milli yapılıyor? En büyük geçmişte de zaten bu kurdan kaynaklanan bir takım ihalelerde bir takım şaibelere sebebiyet verecek süreçler yaşanmıştı. Tabii birilerine avantaj sağlıyor bir süreç. Birilerinin de aleyhine oluyor. Genelde sanki kulüplerin aleyhine oluyor gibi gözüküyor bu süreç. Ben Türk lirası üzerinden yapılması taraftarıyım. Tefettüfü oranında da eğer gelirse zam gelir. Evet, ona göre zaten belirlersiniz bir takım şartlarını. Ama Katarlı gelir mi ihaleye o zaman? Gider, çünkü şu anda bu parayı verebilecek, bu yatırımı yapabilecek tek kuruluş onlar gözüküyor. Ama ben ihalenin Türk lirası üzerinden yapılması taraftarıyım. Bu konuda da zaten hükümet yetkililerinin açıklamaları var. Bu daha minik çapta, pardon sözünü kestim. Bu yayın krizinden doğan olay bir daha küçük çapta bir yayın krizine de burada sebep oldu. Çünkü ben haberdar değildim bundan. Açık gazetelim. Cem Bey, ama şöyle bir durum söz konusu olmaz mı? Mesela 3.26'da anlaştılar diyelim tekrardan ihalenin yapıldığı tarihte. Ama bir sene sonra tekrardan bir baktılar, dolar 3.26 değil de 4.26 oldu. Aynı durum söz konusu oldu ama 3.26'da anlaşılmış oldu. Ama şimdi bu kulüplerde aynı zamanda bu gelen parayla beraber transfer yapacaklar. Bu transferleri de o zaman Türk lirası üzerinden gerçekleştirmek gerekmeyecek mi? Gene bir zarar olmayacak mı kulüplerin? Yani olabilir. Tabii bir de şöyle düşün, 4.26 olmasın da 3.26'dan 2.26'ya düşmüş olsun. Evet. Mesela. Evet. Yani, her halükarda Nasrettin Hoca gibi pek mantıklı gelmiyor bana. Bunun Türk lirası üzerinden ayarlanması ve buna göre de şartnamenin hazırlanması gerekiyor. İşte enflasyon oranları, Türkiye bilmem ne, her bir şey göz önünde bulundurularak. Yani ben kesinlikle Türk lirası üzerinden, yani madem ki bu kadar hassasız, her şey Türk lirası üzerinden olsun, ihracat, ithalat, yani Türk lirası devreye girsin diyoruz. Ama bu kadar hayati bir konuda, yani futbol herkesin ilgilendiği bir konu mesela. Ama oradaki uygulama hala dolar üzerinden, bir de işte ne olduğu da belli değil. Yani bunun ivedilikle Spor Bakanı da yani müdahale eder, ne yapar ne eder, yumruğu masaya vurup kardeşim yerlisi Türk lirası üzerinden olacak diyecek ve bitirecek olay. Ya da altın. Ortak bir anlaşma. Neyse, bu iktisat ne? Programı değil, ekonomi programı değil. Onun için burada şey yapalım. Peki sportif, yani kalan birkaç dakikamız var. Şeyi ne yapalım? Trump. Aslında bu Trump'ın kararlarını spor dünyasına yansımaları nasıl oldu? Evet. Belki bunun üzerinde de konuşabiliriz. Çünkü bu 7 ülke vatandaşlar Amerika giriş yasağı getirdikten sonra mesela NBA'de forma giyen bu 7 ülkeye ait bazı oyuncular var mesela. Gerçi öyle mi? Bir tanesi Sudanlı Milwaukee Bucks'ın oyuncusu Ton Maker. Onlar geçen hafta sonu aslında Toronto'da, Kanada'daydılar. Toronto maçı vardı Milwaukee'nin. Ve Kanada'ya gittiler. Sonra dönüşte, hafta sonu biliyorsunuz yürürlüğe giren bir karar vardı. Dönüşte ne olacak sorusu biraz heyecan yarattı acaba. Çünkü aslında Tom Maker'ın Sudanlı ama Avustralya pasaportu var. Yani Sudan asıllı Avustralyalı. Acaba ülkeye girecek mi, girmeyecek mi? Dönüşte sınırda bir sorun yaşanmamış. Yani Maker takımıyla birlikte Amerika'ya giriş yapmış. Tabii acaba diyorlar oyuncunun Avustralya pasaportuna sahip olduğu için mi bir sorun yaşamadı? Yoksa özel bir muamele mi gördü? Yoksa henüz daha bazı sınır noktalarında bu karar uygulanmıyor mu? Şeklinde soruları beraber de getirdi. Bir başka Sudan aslında Luol Deng var. Lakers'ta forma giyiyor. Onun da İngiliz pasaportu var. Tabii bunlar etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Bu önemli bir soru işareti. Bu arada ilginç birkaç not da vermek istiyorum. Lopez Lomong. Lopez Lomong, yani isimle bakıp Lopez, yani Meksika. Tabii Amerikalı ama yani Güney Amerika'da, Amerika'ya göç etti değil. Lopez, o da bir Sudan doğumlu. 16 yaşında Amerika'ya giden bir Sudanlı genç. İç savaştan önce Kenya'ya kaçıyorlar. Mülteci olarak Kenya'dan da daha sonra Amerika'ya geliyor. 22 yaşında da Amerikan vatandaşı oluyor. Neden bu isimden bahsediyor? Çünkü 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan formasıyla olimpiyat takımı kadrosundaydı ve açılış töreninde de Amerikan bayrağını taşıyan bir isimdi. Sudan doğumlu Lopez. Olsun, Sudan doğumlu Lopez ama Trump'ın tam aradığı insan olabilir. Bu çok önemli ve Lopez'in Amerikan medyasıyla paylaştığı kendi görüşleri vardı. Sports Illustrated'de çıktı bunda. İşte karar duyduğum zaman ağladım. Hala şaşkınlığım devam ediyor. Eğer bu karar 2001 yılında yürürlüğe girmiş olsaydı acaba ben nerede olurdum sorusu ortaya yapmış. Çok herhalde dramatik durumlar var tabii, evet. Fevkalade. Evet, evet, yani. Herhalde diyor, kariyerim, diplomam olmazdı. Muhtemelen de ölmüştüm ben diyor. Kendisi gibi atlet olan iki kardeşini de Amerika'ya getirdi Lomong. Şimdi ben diyor, onlar için endişeleniyorum diyor. Çünkü öğrenci vizesiyle Amerika'da bulunuyorlar. İnşallah ülkelerine geri gönderilmezler. Çünkü burada büyüdüler. Arkadaşları burada İngilizce konuşuyorlar. Kendi ülkeleri dillerini bile bilmiyorlar. Eğer ülkelerine gönderilirse muhtemelen ölürler. Görüş paylaşmış Amerikan atlet Sports Illustrated'de. Bu arada bir tepki açıklaması da Nike şirketinden geldi. Bu politikayı desteklemiyoruz. Ailemizin tüm bireylerini yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı koruyacağımızı söylemek isteriz şeklinde bir açıklama Nike'dan. Bu da önemli bir açıklama. Bu arada şimdi Amerika dışı boyutu var. İran'dan ilk tepki geldi. İran'da ülkeye Amerikalıların girişini yasakladı. İlk etkilenenler ise basketbolcular, Amerikalı basketbolcular oldu. İran Ligi'nde forma giyen demek ki Amerikalı oyuncular var. Azad takımının iki oyuncusu, takım Dubai'deydi kamp için. Hafta sonu, pazar günü iki tane Amerikalı Dubai'de kaldılar. daha dönemediler. Bu da ne olacak sorusunu beraber de getiriyor. Çünkü İran takımında oynayan birkaç tane daha Amerikalı oyuncu var. Bu arada cevap bekleyen bir başka soru, 16-17 Şubat tarihlerinde Güneş'te Dünya Kupası var İran'da. Kilimanşah kentinde düzenlenecek. Acaba güreş müsabakaları İran-Amerikan arasındaki bu gerginleşen tarafı bu karardan sonra gerginleşen ilişkileri düzeltir mi sorusunu beraber de getiriyor. Çünkü güreşte Amerika ve İran arasında yıllardır süre gelen bir birliktelik var. İşte bu olimpiyat oyunları programından güreşin çıkartılması söz konusuydu. Güneş lobisi İran, Rusya ve Amerika bir araya gelerek yapmış oldukları lobi faaliyetleriyle güreşin olimpiyat programında kalmasını sağlamışlardı. Şimdi İran'ın bu kararından sonra acaba Amerikan takımı İran'a giriş yapabilecek mi? Bu tabii bu konuda tahmin ediyorum ki lobi çalışmaları başlamıştır. Çünkü hem İran güreş açısından söylüyorum, hem İran tarafı hem Amerika tarafı birbirine çok yakınlar. Ama bu siyasi kararın üstesinden gelebilecekler mi? Bunu merakla bekliyorum. Tabii Kirmanşah eyaletinin kenti olan Kirmanşah'ta düzenlenecek olması da çok ilginç. Biliyorsunuz Irak sınırına yakın ve nüfusun çoğunluğunu Kürtler oluşturuyor Kirmanşah'ta. İran organizasyonu bu kentte düzenlenecek. Bunun da yakın takipçisi olduğumu belirtmeliyim. Evet, peki. Böylece. Aslında yine bu şeyin kararıyla ilgili olarak, yani sporun jeopolitiğinden konuşuyoruz, biraz bahsediyoruz. Beni tabii bu konular daha çok ilgilendiriyor. Bu yıl içinde 2017 Eylül ayında Olimpiyat Komitesi 2024 Yaz Olimpiyatlarını düzenleyecek ülkenin seçimini yapacak. Perun kentindeki toplantısında. Türkiye'de. İki tane büyük aday var. Biri Los Angeles, diğeri Paris. İşte Trump'ın bu çıkışlarından sonra acaba Los Angeles'ın şansı var mı yok mu? Paris daha avantajlı bir konuma mı geldi? Sorgulaması yapılıyor. İstanbul aday değil mi arada, yoksa şey mi? Favori mi değil? Efendim? İstanbul'da adaylık var mı yoksa favori mi değil? Yok, İstanbul bu sefer aday değiliz. Değil. Yani şu anda 2024 için Paris, Los Angeles hafızan beni yapmıyorsa ve Budapeşte mücadele ediyor ama tabii ki ön plana çıkan ikisi Paris ve Los Angeles. Fransız medyasında ilginç bir görüş vardı. Paris'in en etkili lobisini yapan isim şimdilik Donald Trump şeklinde, ya da Paris'in en etkili lobisini yapan isim Donald Trump olacak mı şeklinde bir görüş vardı. Terse tepe midir? Los Angeles Belediye Başkanı da Trump seçilirse biraz başımız ağrıyabilir demişti birkaç ay önce. Dolayısıyla bu da ilginç bir süreç ama bu arada Amerika'ya yakın olanlar da Fransızlar da dikkat etsinler. Onların da başkanlık seçimleri var. 4 ay sonra da Marine Le Pen kazanırsa Fransa'nın Paris'in şansı ne olur sorusunu onlar da dillendiriyorlar. Yani spor tabii siyaset çok iç içe geçmiş durumda. Evet. Bunu kabul etmemiz lazım. İşte bu tüm yaşananlarda bu gerçeği gözler önüne seriyor. Paris'in de en son 1924'te olimpiyatlara ev sahipliğini yaptığını hatırlatayım. Yani 100 yıl sonra tekrar ev sahibi olacaklar mı olmayacaklar mı? Tabii bu arada ilginç görüşler de var. Yani Lima'da muhtemelen Paris 2024 Paris'e veriliriz. Los Angeles'a da 2028 verilir. Ancak Trump başkanlık koltuğunda oturması mümkün olmaz o yıllarda. Çünkü maksimum 8 yıl görev yapıyorlar. Yani 8 yıl görev yapsa 2025'te görev bitecek Trump'ın. Dolayısıyla Los Angeles 2028'de Los Angeles'a verilirse Trump onu göremeyecek. Belki yani başkanlık sürelerini, statüyü de anayasayı da değiştirir. Evet, Trump'a ebediyen yapabiliriz. Olabilir. Tabii işte Lima'daki Peru'daki seçimlerde sadece 2024 belirlenecek ama şimdiden yani o seçimlerde hem 2024 Uluslararası Olimpiyat Komitesi hem de 2028'i belirleyebilir. Çünkü Amerika Olimpiyat Komitesi de ciddi yatırımlar yapılıyor. başlıyor Sovyet Komitesi. Yani bir değişikliğe gidip hem 24'ü hem de 28'i belirleyebilir. İşte 24'ü Paris'e verebilir, 28'i de Los Angeles alabilir gibi geliyor bana. Peki. Hayırlısı. Çok, hayırlısı. Çok teşekkür ederiz Cem. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Cem Çetin'le Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi de. Çalacağımız bir parça var. The Hollies grubundan. Grubun orijinal grubun kurucu elemanlarından bas gitarist Eric Hayden'ın da 75. yaş günü bugün. Kendisi 3 Şubat 1942'de doğmuş Lancashire'li bir İngiliz. Hollies grubunun güzel şarkılarından biriyle de bitirelim. The Air That I Breathe adını taşıyor. Aldığım nefes diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. So sweet.